یا الہی صدا گیت گا

اعداء کلمت الحق کروں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ میں دیئے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. حدیث پاک بلغو انی ولو آیا کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی میں مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے بیان کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاء اللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. Thank you. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ مرغی نے انڈا دیا تو اب اس انڈے کو دھونا کیا ضروری ہے؟ مرغی کے انڈے پر جو رطوبت لگی ہوتی ہے چکناٹ وغیرہ یہ پاک ہوتی ہے, دھونا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر اس پر بیٹ لگی ہوئی ہو تو مرغی کی بیٹ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے تو پھر دھونا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے بابا جن یہ شاہ فرمائے کہ جب بچہ پیدا ہو اس پر جو چکناہٹ ہے وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ ہاں بچے پر رطوبت لگی ہوتی ہے وہ پاک ہے, اس کو نہلانا ضروری نہیں ہے. آج کل نہلاتے ہیں وہ طبی وجوہ کی بنا پر نہلاتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ریکارڈ سوالات صلو علی الحبیب صلی اللہ مدین محمد. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن محمد فاروق قطاری عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر کیا کوئی اسلامی بھائی درس نظامی کر سکتا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت ساری روایات ایسی سنی جاتی ہیں کہ فلاں جنت میں داخل ہو گیا, فلاں کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا, تو عمل یقوم الحساب سے پہلے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی برائے مہربانی اصلاح فرما دیں. سوال سنے آپ نے, جب سے نظامی ماں باپ روکے تو رک جائے, کیونکہ فرض علوم مشتمل ان ویسے اس پر انحصار ہے بھی نہیں درس نظامی پر. وہ ذہن بنا ہے لیکن روکتے نہیں, نہیں پڑھنا دنیا پڑھاتے ہیں. اب اسے موقع پر کے والدین درس نظامی سے روکیں, عام طور پر روکنا مقصود دنیا ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کر تو پیٹ بھرے گا تیرا ورنہ بھوکا مرے گا معاذ اللہ. تو اب اس کا حل تو یہی ہے کہ اس والدین کا ذہن بنائے, علم کے فضائل بیان کرے اور اس کو کسی طرح بھی ترکیب سے راضی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور وہ جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ جنت میں چلا گیا, یہ جنت سے روک دیا گیا, یہ قیامت میں ہوگا جنت میں جانا تو ہاں. ابھی جو مثالیں دی جاتی ہیں یعنی یہ کیونکہ انشاء کی خبریں جو انشاء کی جو ہوتی ہیں نا آئندہ کی, وہ باتیں بطور خبر پیش کی جاتی ہیں غالباً یہ اس کا یہی ہے جواب. ابھی جو جاتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ یہ اس کا اصل یعنی کہ کوئی اس کا مفہوم ہوگا, شرح ہوگی اس کی, اس کو معلوم کر لیں لکھ لیں انشاءاللہ اس کو معلوم کرتے ہیں. جواب مل گیا موقع بھی کہاں ملے گا اب تو شاید. اللہ کرے رات کو مل جائے, امید تو لگائی ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال ہو. محمد اکرام بستیہ مدین ضلع جنگ سے بول رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کا صحیح طریقہ کار جو ہے وہ بھی بتا دیجئے, اور یہ جو خواتین اعتکاف بیٹھی ہیں ان کا کیا ہے طریقہ کار, اگر گرمی ہو تو وہ اندر سے باہر آ سکتی ہیں, اس کا صحیح جواب ارشاد فرمائیے. تہجد کا طریقہ پوچھا غالباً. جی بابا, تہجد کا یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونا شرط ہے, وتر بھلے بعد میں پڑھے, افضل بھی یہی ہے کہ اگر جاگنے پر قادر ہے تو وتر رات کو دیر سے پڑھے, پہلے تہجد پڑھے اس کے بعد وتر پڑھے. تہجد میں کم سے کم دو رکعتیں اور آٹھ رکعتیں بھی منقول ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے, اور بزرگوں سے بارہ بھی منقول ہیں. اور جتنا قرآن اس کو یاد ہے, افضل یہ کہ جتنا بھی قرآن یاد ہے نا وہ سارا تہجد میں پڑھ لے, ورنہ چاہے تو کوئی سی صورت میں پڑھ سکتا ہے. یہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لے, ہر رکعت میں قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اور جب جب نوافل پڑھے تو ایسا کرے, اگر چاہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ہو اللہ پڑھ لے. یہ فرضوں میں اور سنتیں جو ہیں فرضوں وتر وغیرہ میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ہو اللہ نہیں پڑھیں گے, یہ نوافل کے لیے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ دوسرا سوال بھی تھا, عورتیں جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, دو سوال دیں گے. کیا وہ گرمی وغیرہ ہو تو کیا وہ کمرے سے باہر آ سکتی ہیں یا نہیں؟ عورت کا احتکاب تو وہاں اس جگہ کا ہے نا کہ جہاں اس کی مسجد بیت, سارے کمرے میں گھومنے کا تو لکھا نہیں ہے اسے, مسجد بیت میں وہ احتکاب کر سکتی ہے. جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہے اس کو مسجد بیت بولتے ہیں, اور نہیں ہو تو مقرر کر لے کہ اب یہاں میں نماز پڑھا کروں گی تو وہاں احتکاب کریں. پورے کمرے میں بھی گھومنے کی اجازت لکھی نہیں ہے. عورت کا احتکاب بہت آزمائش ہے, اس جگہ پر اس کو رہنا ہے. بلا ضرورت تو باہر نہیں آ سکتی, بلا حاجت طبعی تو باہر نہیں نکلے گی, نہ بلا حاجت شرعی باہر نکلے گی. تو گرمی لگتی ہے تو پنکھا تو رہ سکتا ہے, اتنی جگہ تو ہوتی ہے, اسٹینڈ فین رہ سکتا ہے. گرمی تو ورنہ تو لگے گی, ظاہر سردی بھی لگے گی, سردی آئے گی تو. ہاتھ کا پنکھا بھی رکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائیں کہ دکھتی آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے اس کا کیا حکم ہے, کیا یہ پاک ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. یہ باہر شریعت میں فتح رضویہ وغیرہ میں ہے کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے مرض کے سبب سے وہ ناپاک ہے. ناپاک بھی ایسا ہے, نجاست غلیظہ ہے, کچا خون ہوتا ہے یہ, اس میں یہ کچا خون پیپ اس طرح, تو یہ آنسو, یہ عام آنسو سے مختلف ہوتا ہے, کچھ گاڑا بھی ہوتا ہے یہ. بہرحال یہ کہ دکھتی آنکھ سے جو, یعنی کہ جو آنسو بوجہ مرض آنکھوں سے بہتا ہے اس کو ہمارے علماء نے ناپاک لکھا, نجاست غلیظہ ہے. اس سے وضو بھی, اگر یہ آنکھ کے یہ حلقہ ہے نا اس سے باہر اگر بہ گیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو اپنے رومال سے دامن سے اور یہ پوچھنا نہیں چاہیے اس کو, یہ ناپاک کر دے گا کپڑوں کو بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. سوال ہے جی, میں وقار ادرسہ دے رہا ہوں علی پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ فطرانے کی رقم جو ہے, جس طرح ہم زکوٰۃ اور صدقہ فدار کو نہیں دے سکتے, اس طرح فطرانے کی رقم جو ہے یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ کیا پوچھا؟ مدینہ دوبارہ سوال چلا رہا ہوں. جی, میں وقار ادرسہ دے رہا ہوں علی پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ فطرانے کی رقم جو ہے, جس طرح ہم زکوٰۃ اور صدقہ دار کو نہیں دے سکتے, اس طرح فطرانے کی رقم جو ہے یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ فطرہ اور زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں, یہ پوچھ رہے ہیں. خالی بن سیلاب والوں کو پوچھ رہے ہیں. سیلاب والے فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ ہاں, اگر سیلاب والا ایسا ہے, مطلقاً سیلاب والے کو نہیں دے سکتے. سیلاب والا اگر واقعی وہ فقیر بن چکا ہے, سب اس کا بیچارے کا بہ گیا ہے, اور شرعی فقیر کے حکم میں یہ ہے, تو ضرور دے سکتے ہیں. جبکہ اور شرائط مطلب کوئی رکاوٹ نہ ہو, مثلاً سید نہ ہو, اب اس میں سیلاب زدگان میں تو سب مکس ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, غیر مسلم بھی ہوں گے, سادات کرام بھی ہوں گے, ہر طرح کا آدمی ہوگا. تو اس لیے وہ دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے زکوٰۃ اس کو دے. اور ابھی ایسے بھی ہوں گے جو مالدار بھی ہوں گے, گھر بار اگر چلا بھی گیا تو ان کا بینک بیلنس ہوگا, کاروبار ہوگا, دکان ہوگی, تو اس لیے وہ غور کر کے اس کو تحریر کر کے سوچ سمجھ کے دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اتاری ہے, ضلع اٹا کی تحصیل پنڈی گیب سے عرض کر رہا ہوں. میں نے میرا پاپا سے یہ سوال تھا کہ علماء اہل سنت کی زیارت کی فضائل عطا فرما دیں. بارک اللہ تعالی. حدیث سے پاک میں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ پاپا, ابھی جیسے اسلام بھائی نے پوچھا کہ سیلاب سے متاثرین کو فطرہ دے سکتے ہیں, تو اس میں یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ جسے عموماً بستے لگتے ہیں جہاں پر سیلاب سے متاثرین افراد کی مدد کے لیے رقم وغیرہ جمع کی جاتی ہے, تو فطرہ دینے والا کیا اپنی مرضی سے یوں ہی دے سکے گا, اور جو جمع کر رہے ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ فطرہ ہے, اور اگر جو جمع کر رہے ہیں وہ کس طرح استعمال کریں گے؟ دوبارہ سوال کریں. جس طرح بھی اسلام بھائی نے پوچھا کہ سیلاب سے متاثرین کو فطرہ دے سکتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ حقدار ہے, مسلمان ہے, تو دے سکتے ہیں, لیکن عموماً سید غیر ہاشمی جی جی شرائط پائے جائیں وہ دے سکتے ہیں. سیلاب زدہ ہونا مطلقاً زکوٰۃ دینے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. تو کئی سیلاب زدگان ایسے ہوں گے جن کے پاس لاکھوں روپے بچ بھی گئے ہوں گے, کاروبار بھی بچ گیا ہوگا, دکانیں بھی بچ گئی ہوں گی, ہاں سونے کے زیورات نکال کے وہ تشریف لے گئے ہوں گے, سامان بھی لے گئے ہوں گے, پہلے سے وارننگیں مل جاتی ہیں نا, وہ کہلاتے سیلاب زدہ ہیں. تو جس طرح عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نماز عید کے لیے آتے ہوئے لوگ جلدی جلدی اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں, اور وہ تو ایک فطرہ جمع ہوتا ہی ہے. عموماً آج کل جس طرح دعوت اسلامی کے بھی بستے لگتے ہیں اور سیلاب سے متاثرین کے لیے امداد جمع کرتے ہیں, تو یہ بھی اپنی جیب سے نکالیں اور ایسے ہی ڈال دیں, یا ان کو بتانا پڑے گا یہ فطرہ ہے؟ گھر وہ بتانا تو ہوگا نا, تاکہ اس کو فطرے اور زکوٰۃ کے مد میں استعمال کریں. یہ عوام کی غلط فہمی ہے کہ اب یہ سیلاب زدہ ہے تو اس کو اب زکوٰۃ دے دو. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ مالدار ہو, وہ سیلاب زدہ زمیندار بھی تو اس میں لپیٹ میں آئے ہوں گے, جن کی زمینیں ہوں گی, جن کا مال ہوگا لاکھوں روپے ان کے پاس ہوں گے, کروڑوں روپے ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے سیلاب زدہ. مگر اکثر بہرحال اس میں دکھیا رہی ہوں گے, یہ سب مکس ہوں گے, اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے, پھر سادات کرام ہاشمی سید جو سید ہوتے ہیں یا ہاشمی ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کی ویسے ہی اجازت نہیں, نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. یہ مال کا میل ہے, مال کا میل آل رسول کو نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ہے ابھی ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں, مجھے شوگر کا مریض ہوں, تقریباً میری عمر جو ہے نا 50 کے لگ بھگ ہے, تو میرے لیے دعا کرتے ہیں, بہت بہت مہربانی ہوگی. میں دوائی کھا گا کہ بہت زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا اور پرہیزی کی سعادت بخشے. 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو بھی شفا عطا فرمائے, اور جو ہمارے دیگر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس مرض میں یا کسی بھی مرض میں ہیں, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ہمارے یہاں موتقی بھی کئی بیچارے پتہ چلا ہے کہ بخار میں تپ رہے ہیں, کسی کو کیا مرض ہے, کسی کو کیا مرض ہے, اللہ پاک ان سب کو بھی شفا کلی عطا فرمائے. یہ جو جنت میں داخل ہونے کے تعلق سے بتایا, تو وہی مثال ہے, تمثیل دی گئی ہے کہ جنت میں داخل ہوگا یا روک دیا گیا کہ واقعی وہ حشر میں ہی داخل ہوگا. جیسے قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا بند رہتی ہے, نہیں کھلتی, تو یہ بھی سب یعنی کہ وہ جنت میں داخلہ نہیں ہوتا نا, کھڑکی کھلتی ہے. اصل میں داخلہ تو وہی حشر میں ہی, جس کے پر کرم ہو جائے گا اس کا ہوگا انشاءاللہ, ہم پر کرم ہوگا انشاءاللہ. محبوب کے صدقے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میں جلیل بول رہا ہوں دبئی سے, میرا بابے کو سلام اور سب سننے والوں کو سلام. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی تو سارے سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں, کیا مسلمان بہنیں بھی سنتوں پہ عمل کر سکتی ہیں؟ جیسے کہ مرد تو مسواک کر سکتا ہے, کیا عورت بھی مسواک کر سکتی ہے؟ اس طرح کی کوئی اور سنتیں پلیز رہنمائی فرمائیے. اور ایک اور سوال ہے کہ کئی انسان جو گھروں میں برتن یوز کر سکتے ہیں ان میں کئی کریک ہوتے ہیں, اکثر میں دراڑے پڑی ہوتی ہیں, تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر ایسے برتن استعمال کریں تو اچھا نہیں ہوتا, اور اس طرح کی اور کئی چیزیں جس سے برکتیں نہیں بڑھتی نہیں استعمال کرنی چاہیے, پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا سوال سمجھ میں نہیں آیا, دوبارہ چلا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں جلیل بول رہا ہوں دبئی سے, میرا بابے کو سلام اور سب سننے والوں کو سلام. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی تو سارے سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں, کیا مسلمان بہنیں بھی سنتوں پہ عمل کر سکتی ہیں؟ جیسے کہ مرد تو مسواک کر سکتا ہے, کیا عورت بھی مسواک کر سکتی ہے؟ اس طرح کی کوئی اور سنتیں پلیز رہنمائی فرمائیے. اور ایک اور سوال ہے کہ کئی انسان جو گھروں میں برتن یوز کر سکتے ہیں ان میں کئی کریک ہوتے ہیں, اکثر میں دراڑے پڑی ہوتی ہیں, تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر ایسے برتن استعمال کریں تو اچھا نہیں ہوتا, اور اس طرح کی اور کئی چیزیں جس سے برکتیں نہیں بڑھتی نہیں استعمال کرنی چاہیے, پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. سنتوں, یہ پنجاب کے اسلامی بھائی جو نا یہ تشدید کھا جاتے ہیں, اس سنت کو سنتوں, اور اس طرح کے اور بھی الفاظ جو ہیں یہ غلط بولتے ہیں. تو یہ سنت تو ہماری مطلب ہے کہ آقا کی سنت ہے, تو اس کی عادت بنائیں, سنتے نہ کہا کریں, سنتیں. اب یہ کہ کئی سنت, ہر سنت پر ہر آدمی عمل کر نہیں سکتا, کئی سنت ایسی ہیں جو کئی ایسے افعال ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں, وہ دوسرا نہیں کر سکتا. اچھا پھر یہ کہ کئی سنتیں مردوں کے لیے مخصوص ہیں, ہر سنت پر عورت تو عمل نہیں کرے گی. مرد کے لیے امامہ سنت ہے تو کہاں سے امامہ پہنے گی, امامہ پہنے گی تو گناہگار ہو جائے گی. اس لیے ہم جو لباس مردانہ پہنتے سنت, عورت کے لیے سنت کیا, وہ ناجائز ہے کہ مردوں کی مشابہت کرے گی. تو مسواک کے تعلق سے انہوں نے پوچھا کہ مسواک, تو مسواک عورتوں کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے. تو وہ سنتیں جو دونوں میں مشترک ہیں وہ دونوں ادا کریں, جیسے کھانے پینے کی سنتیں عام طور پہ دونوں میں مشترک ہیں, سونے کی سنتیں بیچنے کی سنتیں, کہ جیسے اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں سنت کے مطابق کھاتے ہیں, اسلامی میں نے بھی اسی طرح بیٹھا کریں. اور پردے میں پردہ تو خیر ہماری ترکیب ہے, تو اسلامی بہنوں کو بھی پردے میں پردہ کرنا چاہیے, بلکہ ان کو زیادہ ضرورت ہے اپنے جسم کے مخصوص ابھار, سینے کا ابھار, تو خاص کر ان کو چھپانا چاہیے, معاذ اللہ اس کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے. تو ان کا پردے میں پردہ ہم سے زیادہ ہوا نا, ایک تو ہم تو نیچے پردے میں پردہ کرتے ہیں نا, ان کو تو ہر وقت اوپر کا پردہ بھی کرنا ہے, پورے بدن کا پردہ کرنا ہے, لیکن گھر میں بھی اپنے محارم کے سامنے بھی ان کو چاہیے کہ کھانے پر بیٹھیں یا جب بھی بیٹھیں تو یہ کوئی دوپٹہ چادر وغیرہ ایسی ترکیب رکھیں کہ پردے میں پردہ رہے. ان کا کرتا بھی بالکل یعنی کہ ٹیڈی کرتا ہوتا ہے, بیچاریوں کی آستینیں بھی نہیں ہوتی, حالانکہ اسلامی بھائیوں کی آستینیں ہوتی, حالانکہ ان پر کلائش چھپانا واجب نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک مطلب آستینیں بڑی بڑی ہمارے اسلامی بھائی پہنتے, لیکن اسلامی بہنوں کے کرتوں کی آستینیں ہاف آستین پہنتی ہیں اور چھوٹا سا کرتا پہنتی ہیں. جتنی لباس کی خرابیاں فیشنیں اسلامی بہنوں میں ہیں نا, اس کا 1% بھی شاید اسلامی بھائیوں میں نہیں ہوگا, اتنی خرابیاں ہیں. حالانکہ ان کو تو ان کا نام عورت ہے اور عورت کے تو معنی ہی چھپانے کی چیز ہے. ہماری مبلغات بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح کرتا پہنتی ہو, کرتے غلط, اب ذرا گھروں میں ہنگامے اور جنگ عظیم چھڑ جائیں گی اگر یہ ایسا پہنیں گی تو. ورنہ ان کو چاہیے کہ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے, فل آستین کا پہنے, بالکل یعنی کہ کلائی کا ایک مطلب بال برابر بھی حصہ نظر نہ آئے, اسے خیال رکھیں. کلائیاں کھلی ہوتی ہیں پھر ٹھیک ہے, محرم کے سامنے کلائی کھول سکتی ہے, لیکن پھر جب یہ ہوگا ایسا کرتا تو خریداری کے لیے جائے گی تو وہ ہر ایک برقع سے ہاتھ باہر نکالے گی تو کلائی تو اس کی کھل جانی ہے. تو اب یہ حرام ہوا کلائی کھلنا نا محرم کے سامنے, اسے کیسے بچیں گی یہ. ان کو تو اللہ سادگی نصیب کرے, سادہ کرتے اور فل آستین کے کرتے اللہ نصیب کرے. بچیوں کو بھی ابھی سے عادت بنانی چاہیے, جس کی چلتی ہو گھر میں یا اپنی اولاد پر چلتی ہو, اپنے اولاد کی اولاد پر چلتی ہو جن کی, تو ان کو چاہیے کہ فل آستین کے کرتوں کی عادت دلوائیں تاکہ ابھی سے ان کی عادت پڑے اور آگے جمے. اور یہ معاشرہ جو ہے یہ صحیح لباس کی طرف بھی کچھ راغب ہو. عورتوں میں لباس کی ترکیب بہت آؤٹ ہے, اسلامی بہنوں میں کوئی اللہ کرے انقلابی اسلامی بہن اٹھے اور وہ عمل کر کے ان کو دکھائے اور ان میں انقلاب آ جائے, ایسی کوئی بھی نظر نہیں آتی. اللہ کرے گا اٹھ جائے گی کوئی انشاءاللہ, جو چھا جائے سب پر اور سب کے دلوں میں اتر جائے. اسلامی بہنیں تو ایک سے ہیں مبلغات, یہ اتر جائیں, ایسی کوئی اللہ کرے پیدا ہو جائے. اللہ کریم کس طرح ہو سکے گا وہ, جس طرح ایک مبلغ ہے یا اس طرح کا ایک اسلامی بھائی ہے کھل کر عمل کے ذریعے سامنے آتا ہے, تو ایک اس طرح کی اسلامی بہنوں کے حوالے سے اتنی ریسٹرکشنز ہیں, اتنی پابندیاں ہوتی ہیں ان کے لیے, اور خود ان کے اپنے پابندی کے معاملات بھی بالکل واضح ہیں, اس میں اس طرح کا کسی اسلامی بہن کو ابھر کر سامنے آ جانا آخر وہ کون سے اوصاف ہیں جس کو وہ جیسا بھی آپ نے بہت اچھا اپنا ذہن دیا کسی کو ابھر کر سامنے آ جائے, وہ کیسے ابھر کر سامنے آئے, وہ کون سے افعال ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں جسے وہ اس طرح بجا لائے کہ آپ جو چاہتے ہیں ویسا مطلب اس کی کوئی جھلک نظر آ جائے. اس میں سوال کا بھی پیدا ہوگا نا, صحابیات ابھی تک ابری ہوئی ہیں, ولیات ابھی تک ابری ہوئی ہیں, ان کی مثالیں دی جاتی ہیں, ان کی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں, تو آخر وہ بھی تو عورتیں تھیں. تو اپنے کردار سے, اپنی شرم و حیا سے, اپنے تقوے سے, پرہیزگاری سے, عشق رسول سے, اللہ تعالی کی محبت میں گم ہو کر اگر کوئی سائیں بہن اٹھے گی نا, تو بے شک اس کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آئے گا, اس کا وجود بھی نظر نہیں آئے گا, لیکن اسلامی بہنوں کے اندر اچھا جائے گی, اسلامی بہنوں کے دل میں اتر جائے گی. تو اسلامی بہنوں سے تو اس کا پردہ نہیں ہوگا نا. تو جیسے جو بیانات کرتی ہیں تو چیک مبلغات ہیں, تو اسلامی بہنوں میں تو وہ نمایاں ہی ہے نا, پردہ تو ہم سے ہے نا, مردوں سے. تو اس طرح جب اسلامی بہنوں میں اس کو قبولیت حاصل ہوگی تو اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب آ جائے گا ان شاء اللہ. صحیح معنی مدنی انقلاب کی ضرورت ہے. تو وہ کوئی بھی تحریک چلتی ہے نا, عام طور پہ ایک آدمی اس کو لے کے چلتا ہے, عام طور پہ ایک آدمی چھا جاتا ہے. یہ ہر تحریک میں ہوتا ہے, چاہے اچھی تحریک ہو چاہے بری تحریک ہو, ہم نے تو یہی ابھی تک دیکھا ہے. ایک آدمی ہیرو بنتا ہے, یہ دنیا کی لینگویج میں بولتے ہیں اس کو, وہ چھا جاتا ہے. تو اللہ کرے کوئی ایسی اسلامی بہن جو وہ چھا جائے, اللہ کرے. ہر ایک پرستی کا نام لیتی ہو اور اسی کی نقالی کرتی ہو, اس کی پیروی کرتی ہو, ماشاءاللہ بڑا بگڑا ہوا بابا, بہت بگڑا ہوا. اگر اس طرح کوئی اسلامی بہن یا کوئی بھی بابا ابھرتا ہے, بابا اس کے حاسد, اس سے بغض رکھنے والے, اس کی قیبت کرنے والے, اور اس کے بارے میں طرح طرح کی تہمتیں, بوتان باندھنے والوں کی کمی نہیں ہوتی, بہت کچھ اس کے لیے آزمائشوں کے مسائل ہوتے ہیں, یوں بابا لگتا ہے کہ شاید کوئی بنتی نہیں ترکیب. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. دیکھو اللہ نے مجھ پر کرم کیا, آپ کے سامنے میری جان لینے کے لیے کتنی نالیاں تکی ہوئی ہوں گی. بوڑھا ہو گیا نا میں, الحمدللہ میں آزاد گھومتا تھا, آپ سب جانتے ہیں کہ بالکل آزاد گھومتا تھا, اور بہت سو کے منہ میں پانی آتا ہوگا کہ یار یہ جا رہا ہے اس کو مار ڈالے, یہ بہت بڑا یوں ہے یہ کر ڈالے گا وہ کر ڈالے گا. تو بچانے والا تو سب سے بڑا ہے نا, بچانے والے نے بچا کے رکھا نا مجھے. اب کیا, ہم اگر بالفرض اللہ نہ کرے آج بھی ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, آپ کو مجھے مار بھی دیتا ہے, تو میری تحریک تو ختم نہیں ہوتی نا, تو چل پڑی. اللہ کا فضل ہے کہ وہ دنیا بھر میں پھیل گئی, یہاں دبا دیں گے تو وہاں ابھرے گی, وہاں دبا دیں گے وہاں ابھرے گی. اب انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی تیری, الحمدللہ. ان کو اے دشمن کو بہت دیر ہو گئی, جو بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اب کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نہیں, کچھ نہیں بگاڑیں گے, نہ انشاءاللہ میرا بگاڑ سکیں گے. اللہ حفاظت کر ہی رہے. میں تو لڑک پن سے اس فیلڈ میں ہوں, کتنے میرے دشمن تھے اب بھی ہیں, اب تو بڑھ گئے بہت. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو وہ ہے نا کہاوت ہے نا, اللہ رکھے اس کو کون چکھے. تو اللہ نے بچا لیا کہ میں لڑک پن سے اس میں چلا اور اب بوڑھا ہو گیا, میرے بچے جوان ہو گئے اور لاکھوں اولاد کا میں باپا بن گیا. یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. اللہ نے کرم کیا کہ لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں عزت ڈالی. یعنی جتنے اسلامی بھائی ہیں شاید اتنی ہی اسلامی بہنیں ہوں گی جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں, الحمدللہ. اور انہی کی دعائیں, آپ کی دعائیں میرا حصار ہیں, مجھے پروٹیکشن آپ لوگوں کی دعائیں دے رہی ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ میں چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں, پہنچ کر رہا ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اسی کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا سلسلہ جاری رکھے اور مجھے آپ کی خدمت کے لیے, اپنے دین کی خدمت کے لیے اور مہلت عطا فرمائے, ہمت دے مجھے, اور نظر بد سے بچا, اخلاص سے مالا مال کرے, قبولیت بھی نصیب کرے. آمین. تو اس لیے اسلامی بہن بھی اگر کوئی اٹھتی ہے جس کو اللہ چاہے گا اور وہ کام لینا چاہے گا, تو اس کے لیے اسباب خود ہی پیدا فرما دے گا, اس کے گھر کا معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا, اس کے سب رہنے کا اطراف میں نظام صحیح ہو جائے گا, کوئی اس کی طرف گندی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں, آنکھ اٹھائے تو آنکھ پھوٹ جائے گی اس کی. جب اللہ چاہے گا کسی کو اٹھانا, ہم تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اٹھ جائے, کہ اسلامی بہنوں میں جتنی خرابیاں ہیں نا, اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں, بہت بربادیاں ہیں ان میں, اور بیچاریوں میں مطلب علم کی بھی بے انتہا کمی ہے, اور عمل کا جذبہ بہت سیوں میں ہے، عمل کرنا نہیں آتا، یا کرنا چاہتی ہے تو گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں، صنف نازک کمزور ہوتی ہے، یہ عورت کے اسم کمزور ہے تو اس کو بیچاریوں کو آزمائش زیادہ ہے، لیکن جو اٹھے گی تو بی بی فاطمہ بھی تو پھر اس کا سہارا دیں گی نا، سیدہ زینب اس کو سنبھال لیں گی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا فیضان ان پر جاری فرمائیں گی، انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا. ایسے میں کہ یہ ابھرے کام کرے، کیونکہ آپ نے بہت ہی پیارے اور اہم ترین موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ شعبہ کیوں مطلب کہ تشنگی کا شکار سا نظر آ رہا ہے، اس کا ایک سبب بیان کر رہے ہیں اور اس کی یہ تشنگی کس طرح دور ہو سکتی ہے. مگر اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ بالفرض اس طرح کا اگر کوئی مطلب کہ ترکیب بنتی ہے تو اب اگر اس کو گھر میں یا باہر اس طرح مخالفتیں اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمت توڑ کر بیٹھ جانا یا آگے بڑھتے رہنا اس معاملے میں اس کے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ یار آزمائش تو آتی ہے، آزمائش تو اس کے لیے آئے گی، رکاوٹیں بھی ہو سکتا ہے کھڑی ہوں اس کے لیے، لیکن وہ صبر و ہمت سے کام لے. میں نے کہا نا کہ یہ تو اب ایک کرشمہ ہی ہوگا کہ اللہ جس سے چاہے گا کام لے لے گا، اس کے لیے راہیں کشادہ کرے گا، اس کو اسباب بھی فراہم کرے گا. اب ظاہر ہے کہ اسلامی بہن ہے، اس کو بیچاری کو تربیت کون دے گا؟ بس اللہ مدد کرے گا. اب جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے تربیت کس نے دی؟ میرا تو جائے استاد خالی است والا معاملہ ہے، وہ سب پتہ آپ کو، نہ میری کوئی رہنمائی کسی نے کی. مجھے تو تنقیدوں کا ایسا نشانہ بناتے تھے، ایسے رسالے چھاپے، اشتہار دیواروں پہ لگا ہے میرے خلاف، مائک پر کتنوں نے مطلب جو سمجھ میں آیا بکواسیں کی. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں، تو اللہ مدد کرے گا. جب کوئی اٹھے گی تو اس کی مخالفت ہوگی تو اللہ تعالی اس کو اس کے قدم بھی جما دے گا، اس کی مدد بھی فرمائے گا، اور وہ جمی رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اللہ کرم فرما دے. بس اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اسلامی بہن اٹھے جو اسلامی بہنوں کی تقدیر بدل دے، ان کو سادہ بنا دے، ان کو مطلب صحیح شرعی پردے والی بنا دے، ان کو سادے لباس کی خوگر بنا دے، رنگ برنگی ٹیکنی کلر طرح طرح کے فلاورز کپڑے یہ سب جائز ہیں، لیکن مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے چار دیواری میں زینت کرے، باہر کے لیے یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنتی ہے. گھر میں گابے پہن کر بیٹھی ہوں گی، گھر میں الٹے سیدھے گندے میلے کپڑے چڑھا لیں گی، اور باہر نکلیں گی تو ٹپ ٹاپ تو یوں کر رہی ہیں، لپسٹک لگا رہی ہیں، تو یہ لگا رہی ہیں، پاؤڈر لگا رہی ہیں، تھو مطلب ایسی فیشن پر کہ جس میں بالکل یعنی کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تو ارشاد مشہور ہے نا کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی. کتنی بڑی تشویش کی بات ہے اسلامی بہنوں کے لیے کہ انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. خالی یعنی کہ امی منع کرتی ہیں مجبوری ہے تو یہ تھوڑی چلے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا اس معاشرے کا. امی کا بھی یعنی کہ امی کا احترام بھی بجا لانا ہے، لیکن امی بولتی ہے کہ برقع مت پہن بیٹی، آج کوئی خاندان میں نہیں پہنتا تو اس کو پہننا تو ہوگا، یعنی مطلب پردہ شرعی کرنا ہوگا. پردہ شرعی برقعے پہننے ہی کو نہیں کہتے، بس شرعی پردہ کرے، اپنا وجود چھپا کر رکھے نہ محرم اسے. علم و عمل و تقوی کا پیکا بننا پڑے گا، بن جائے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بظاہر دور دور تک کوئی ہماری یعنی کہ ہماری بس میں نہیں ہے، ہم کسی کو ایسا تربیت نہ دینے میں کامیاب ہوئے، خود ہی میرا بابا کہ ہم دے پائیں گے. سننے والیوں کی اس وقت شاید چینل پر ہو سکتا ہے کمی نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کمی نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کمی نہ ہو. اور ان کے لیے نمونہ عمل کے لیے بھی اب کوئی جیسا کہ دعوت اسلامی کی بات کی جا رہی ہے، ماحول کی بات کی جائے تو اسلامی بہنوں کا کام کم نہیں ہے ہمارے ماحول کے اندر. یعنی کوئی اگر ملک بھر کے اسلامی بہنوں کو ہم جمع کرنے کی بابا کو کوشش کرے نا، غالباً ہم اپنے ملک میں کوئی سا میدان نہیں پاتے جس میں ہم ان کو جمع کر سکیں. اللہ عالم اسلامی بھائیوں سے کسی طرح کم نہیں ہے اسلامی بہنیں، مجھے اس کا بالکل اندازہ ہے. اپنے ہفتہ وار اجتماع کتنے ہوتے ہیں یہاں باب المدینہ میں؟ 37-40 بابا، دو دن ہوتے ہیں اجتماع، اتوار کو تقریباً 41 مقامات پر ہوتے ہیں، اور باقی تقریباً 650 کے قریب بدھ کو اجتماع ہوتے ہیں باب المدینہ. جی جی. اسلام بھائیوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 بڑے اجتماع. اسلام بہنوں کو اگر سب کو اپنے مجموعہ کر لیں نا تو شاید یہ بڑھ جائے. تو اس لیے اسلامی بہنوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، جذبہ بھی ان میں ٹھیک ٹھاک ہے، مگر ان کے اندر مدنی انقلاب لانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے بابا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور آپ سے جو ان کی عقیدت اور محبت وابستہ ہے اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے، لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، علم و عمل کو پانے کے لیے مدنی مذاکروں کا ایک بہترین سہارا اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی مذاکروں کو نظر بد سے بچائے اور اس کی برکتوں سے خاص و عام کو مستفیض فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل. تو ان چیزوں کو پانے کے لیے پھر ایسی کون سے مدنی پھول ہیں کم و بیش جو ان کو مدنی مذاکرے کے ذریعے نہیں ملے، ہر طرح کی کوڑان، ہر طرح کا درد. اور ابھی جو آپ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا، اس کو نہ جانے کون سی اسلامی بہن پک کر لے اور اپنے اندر وہ تبدیلیاں لانا شروع کرے. خیر، نمایاں بننے کے لیے تبدیلی لانا کیسا بابا، کہ یہ لاؤں تو میں نمایاں ہو جاؤں؟ انما الاعمال بالنیات، جیسے عالم کے لیے ایسا لباس پہننا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اس کے لیے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھ سے مسائل دریافت کریں، مجھے پوچھیں. تو نیت یہ کہ للہیت ہے کہ وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ عالم صاحب، اس لیے وہ اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں، اس کی طرف مائل ہوں، کوئی حرج نہیں اس میں، اچھی بات ہے، اس نیت سے وہ ثواب کمائیں گے. نگران کابینہ کا ایس ایم ایس آیا ہے باپا کہ ملک بھر میں 3000 سے زائد اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. اللہ اکبر، 3000 سے زائد صرف ملک بھر گئے، دیگر ملک نہیں بابا، وہ تو اب ہند تو الگ اور بنگلہ دیش الگ اور یو کے یورپ میں تو مدنی چینل نے تو اتنا ماشاءاللہ اسلامی بہنوں میں کام بڑھا دیا، وہاں سے پیغام آ رہے ہیں جہاں کبھی آتے نہیں تھے، اسلامی بہنوں کے کام بڑھ گئے. اچھا دوسرا یہ بابا کہ اب جیسے آپ نے اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول دیا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسلامی بہن میں سے بعض کا ذہن بنتا ہو، اب چند ایک مدنی پھول گھر کے جو افراد ہیں وہ، یا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کے لیے اگر آپ کچھ کہہ دیں کہ اگر یہ بالفر یوں کچھ کرنا چاہتی ہے، مثال کے طور پر اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کا اب ذہن ہے، شوہر سے اجازت لے گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں باپا کی کوڑھن کے مطابق کام کروں اور یہ اس طرح انقلاب آنا چاہیے، تو اس کے شوہر کو اس کے معاملے میں اس کو کیا تعاون کرنا چاہیے؟ بغیر شوہر کے تعاون کے اگر وہ شادی شدہ ہے تو بابا وہ سب آگے نہیں بڑھ سکتی، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے والدین کو اور اگر وہ بچوں کے ابو ہیں ان کے تو وہ ان کو تعاون تو کرنا ہوگا، ان کے بچوں کو بھی دیکھ بھال کرنی ہوگی ان کو، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، نہ کہ تنقیدیں کر کے رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کا دل توڑے. تو یہ اگر ایسا ان کا تعاون کریں گے تو ظاہر ان کو ثواب ملے گا. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو قرآن کا حکم ہے، ان کو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی. تو ان کو چاہیے کہ اگر کوئی گھر میں ایسی ہمت کرتی ہے، اٹھتی ہے، اور جو مبلغائیں ہماری جو مدنی کام کرتی ہیں، ان سب کے گھر والوں کو یہی چاہیے کہ وہ ان کا تعاون کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، نہ کہ رکاوٹ کھڑی کریں، ان کو روکیں نہیں، منع نہیں کریں. اگر یہ کہ وہ جائز طریقے پر کوئی دین کی خدمت کرتی ہے اور اس کو یہ روکیں گے جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر یہ ولید بن مغیرہ کا جو 10 عیوب تھے نا، ان میں سے ایک عیب کے گویا یہ مطلب یہ ان میں پایا جائے گا، اس حد تک نہ صحیح، لیکن وہ جو نیکی سے روکتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ حضرت نے جگہ بجگہ نوافل سے روکنے والے کے لیے بھی وہ آیتیں اللہ حضرت نے مثال میں دی ہیں کہ مناع للخیر، مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتدن عصیم، حد سے بڑھنے والا. تو یہ مناع للخیر میں آ جائے گا اگر بلا اجازت شرعی وہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بتا دیں گے جو کام کر پاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، ان میں ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا یا بچوں کی امی کا سپورٹ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ اس طرح، تو اسی طرح اگر ان کو پیچھے سے اسلامی بہنوں کو اگر گھر کے افراد کا سپورٹ ہوگا نا، تو غالباً یہ زیادہ آسانی کے ساتھ کام کر پائیں گے. اللہ نے چاہ تو ہر جگہ اسلامی بھائیوں کو بھی تعاون نہیں ہوتا، تو جہاں نہیں ہے وہ ان کے والدین وغیرہ کو چاہیے، بچوں کی امی کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ثواب کمائیں، ورنہ یہ بھی منا الخیر کے حکم میں آئیں گے جبکہ بلا اجازت شرعی ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے, ان کو منع کریں گے. تو دونوں ہی طرف سے معاملہ, لیکن اسلامی بھائی بھی دیکھو کام کر ہی رہے. ایک تعداد جن کے گھروں میں ٹھیک ٹھاک رکاوٹ ہوتی ہے, داڑھی نہیں رکھنے دیتے, امامہ نہیں باندھنے دیتے, اجتماع میں نہیں آنے دیتے, قافلے میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے, طرح طرح کی تنقیدیں اور رکاوٹیں اور کرتے کرنے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. مارڈن گھرانے ہوتے ہیں وہ نہیں, مطلب بیچاروں کو اسلامی بھائیوں کو مذہبی رنگ مدنی رنگ نہیں اپنانے دیتے. زیائی کابینہ سے ایس ایم ایس آیا بابا, مجھے اسلامی بھائی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ باپا اصلاح فرما رہے ہیں, ہم سب یہ نیت کرتی ہیں جیسا ہمارے باپا فرما رہے ہیں ہم سب ان مدنی پھولوں پہ عمل کریں گی انشاءاللہ عزوجل. زیائی کابینہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. پاپا باب المدینہ کے اجتماعات اور مزید تقسیم ہوئے ہیں, اور گزشتہ ماہ کی کارکردگی کے مطابق باب المدینہ میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار 1308 اجتماعات ہو رہے ہیں, جس میں شرکاء کی تعداد 54506 ہے. ہر ہفتے 54,000 اسلامی بہنوں کا جمع ہو جانا, 54,000 اسلامی بہنیں باب المدینہ میں. باب المدینہ بابا, اب یہ انقلاب بابا, یہ بھی انقلاب تو ہے نا. میں جو کہتا ہوں پتہ نہیں میری کوئی سمجھا بھی کہ نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر اسلامی بہنوں میں کوئی الیاس قادری کھڑا ہو جائے یوں سمجھ لو. یہ نا کہ اب میں کھل کر کیا بولوں یار, اتنا تو بولا میں نے کہ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ لاکھوں کروڑوں کے دل میں اتر جائے. اسلامی بہنوں میں ایک اسلامی بہن ایسی نہیں ہے جو لاکھوں کروڑوں میں اتر جائے اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سارے مطلب یعنی کہ جان دینے کے تیار ہو جائیں. یہ بےچارے کم از کم نعرے تو لگاتے ہیں مہر کہ جان بھی قربان ہے, بھلے ہم ان کو قافلے میں بھیجنے میں نہ کام رہ جائیں, لیکن بولتے تو نا. تو اس طرح بہن کو ایسی نہیں جس کے لیے خالی زبان سے بھی کوئی بولتی ہو. انشاءاللہ آپ کی یہ قرآن بھی پوری ہوگی بابا, یہ درد بھی آپ کا پورا ہوگا بابا انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات مدینہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واضح سوال کرنا ہے بابا جی. مدینہ, یہ شاید فرمائیں کہ احتجار کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ وہ آسان سی بات ہے, بھائی شاید اس طرح کا سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ امامہ تو باندھ لیا نا, تو بیچ میں سے جو ہے وہ یہ جو مطلب ٹوپی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو بعض اوقات وہ بغیر ٹوپی کے بھی کوئی باندھ لیتے ہیں کہ بالکل سر نیچے مطلب جو کپڑا ملا سر پہ باندھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنی شروع کر دی, مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی. ایسی صورت میں یا اس کیفیت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ امامہ اگر ٹوپی نہیں ہے اور امامہ باندھا اور سر کھلا نظر آ رہا ہے تو اس کو یہ احتجاج ہے اور اس طرح نماز مقرر تحریم ہو جائے گی. اگر ٹوپی سر پر ہے اور امامہ اس طرح باندھا کہ ٹوپی نظر آ رہی ہے پوری, بھلے ٹوپی کھلی ہوئی بیچ میں گول دائرہ نظر آ رہا ہے, تو اس میں علماء کے قول مختلف ہیں اور صحیح جو قول یہی ہے کہ نماز میں قرات نہیں ہے, جائز ہے اس طرح بھی باندھنا. جیسا کہ فتوی امجدیہ جلد اول, یہ صاحب بہار شریعت صدر صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا کا مجموعہ ہے، فتاوا امجدیہ جلد اول صفحہ نمبر 399 پر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہنے رہنے کی حالت میں احتجاج ہوتا ہے، مگر تحقیق یہ ہے کہ احتجاج اسی صورت میں ہے کہ امامے کے نیچے کوئی چیز سر کو چھپانے والی نہ ہو۔ یہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر ٹوپی ہے اور اگر اطراف میں کپڑا لپیٹ لیا تو یہ احتجاج نہیں ہے، تو جب احتجاج نہیں ہے تو نماز میں قرات بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ بعض علماء منع کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے دلائل ہوں، لیکن ہم تو وہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بہار شریعت کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور ویسے ہی بے شمار علماء آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، اچھے علماء ہوتے ہیں، جید علماء، وہ بھی ٹوپی کھلی رکھتے ہیں بیچ میں۔ تو ابھی ان سب کو اپنے کیسے گناہ کر کے دیں کہ یہ مطلب ترک واجب کا ترک کرتے ہیں، ان کو واجب کا پتہ ہی نہیں ہے ان علماء کو۔ تو اس لیے اس میں صدر الشریعہ کا فتویٰ ماننے میں ہی عافیت ہے، اور ان علماء کو جو ٹوپی کھلی رکھتے ہیں تنقید نہ کی جائے ان پر۔ اور البتہ بہتر یہ کہ اختلاف سے آدمی بچے، کہ جو منع کرتے ہیں ان کی بھی رہ جائے، جو اجازت دیتے ہیں ان کی بھی رہ جائے کہ ہم ٹوپی چھپائی، میں تو ٹوپی چھپا کر ہی رکھتا ہوں، میری معمول یہی ہے۔ تو انہوں نے ٹوپی چھپا کر رکھنے کا منع بھی تو نہیں فرمایا نا کہ ٹوپی کھلی ہی رکھو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر اختلاف سے بچنا ہوتا ہے۔ تو علماء کا اختلاف ہے اور اس میں ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہم ٹوپی چھپی بھی رکھیں، اس طرح امام باندھے، جیسے دعوت اسلامی والے اسی طرح باندھتے۔ عام طور پر کوئی بےچارا نیا نیا ہوتا ہے تو اس کی ٹوپی نظر آتی ہے، ورنہ بند رکھتے ہیں۔ یا کبھی بھول گیا آدمی تو ٹوپی کھلی رہ گئی، لیکن یہ عموماً ایسا ہوتا ہے جس کو امام باندھنا نہیں آتا نا تو وہ ایسی بھول کرتا ہے، ورنہ دعوت اسلامی میں طریقہ یہی ہے کہ وہ ٹوپی کو چھپا کر رکھتے ہیں امام میں، انسب یہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ سر میں ووکنگم سے یو کے انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں، کامران دور نام ہے میرا۔ میں صرف یہ عرض کرنا تھا، یہ جو مطلب ویسے ہم ٹی وی کی بات کریں تو ادھر بات ہوئی، تو صرف ایک نالج کے اضافے کے لیے جو پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے مطلب یہ چادر تیسری رکھی ہے، مطلب امامہ شریف ہے اور ایک وائٹ، اور جو ویسے اعتراض کچھ لوگ کرے تھے، میں نے تھوڑی سی بحث کی، آپ کا بہت بچپن سے مریض ہے مجھے، تو ابھی 12-13 سال ہو گئے ہیں، تو ویسے لوگوں کو بتانے کے لیے اگر آپ اس چیز کا بتا دیں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی میرے سے۔ سر سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ سوال ہوگا سمجھ گئے، ڈر ڈر کے کیا اس سے تھوڑا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے بچپن کے مرید ہیں اور کہیں بیٹھے ہوں گے، تو وہ چادریں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں نا، سفید چادر رکھی ہے، یا اس طرح جو چادریں ہم نے استعمال کرتے ہیں، یہ جو نظر آتی ہیں ہمارے بدن پر، اس پر کہیں ان کی بات چیت ہوئی ہوگی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوستوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں سفید چادر سے امامے کے اوپر رکھی ہے اور یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ بحث کرتے ہوں گے اور ایک مخصوص گیدرنگ میں ہوں گے یہ، اور دعوت اسلامی میں مضبوطی کے ساتھ شاید یہ شامل نہ ہوئے ہوں اب تک۔ پہلے تو آ جاؤ مدنی ماحول میں، آ جاؤ مبلغ بن جاؤ، تو یہ سب معلومات ہو جائیں گی۔ اور یہ بحث کرتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے چھیڑتے ہیں خالی، یہ کیا پہنا ہے اور یہ کیا رکھا ہے اور یہ کیا کیا ہے، تو اس طرح وہ کام میں مدد کم ملے گی، رکاوٹ کھڑی ہوگی۔ تو سفید یعنی امامہ باندھنا یہ سنت ہے، سفید چادر جو ہم اوڑھتے ہیں یہ ہماری علامت ہے، دعوت اسلامی کی ایک پہچان ہم نے بنا لی۔ اور ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دو چادروں کا لباس، اکثر، ہمیشہ نہیں اکثر، آپ نے دو چادروں ہی میں آپ ملبوس ہوتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری طرح یہ سلے سلائے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں نا، یہ ان دنوں ایسا کم ہوتا تھا، بلکہ یہ سلائی کی مشینیں تو غالباً ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، ہاتھوں سے سلائی کیا جاتا ہوگا۔ تو یہ اب جو انداز ہے نا لباس کا، یہ بھی سب بدعت مباحہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو وہی درود شریف والی بات یاد آتی ہے میرے کو، خالی درود شریف بھی کیوں منع کر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، یہ بھی لباس بھی اتروا دے چادروں میں لپیٹ دے ان کو، جو جس کو وسوسہ آتا ہے کبھی نہیں لپٹیں گے پھر تو، ایک سے ایک ٹپ ٹاپ والے لباس چاہیے اپنے کو. بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرے انور سے چادر مبارک اوڑھتے تھے. اب چونکہ وہ ہوتی دو چادریں تھیں، ہم تو اندر بنیان بھی پہنتے، یہ بھی بدعت ہے، بدعت مباح جائز ہے لیکن ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں، کہ اگر ثابت ہو تو، میں نے تو نہیں پڑھا، نہ بنیان کا کوئی اس وقت وجود ہوگا نہ ہمارے یہ انداز جو لباسوں کے، پاجامہ بھی پہننا ثابت نہیں ہے، خریدنا ثابت ہے پہننا ثابت نہیں ہے، لیکن پاجامہ پہننے والوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اس میں ستر زیادہ ہے پردہ، تو اس لیے پاجامہ یہ قولی سنت کہلائے گا، تہبند عملی سنت ہے، تو عملی سنت سے قولی سنت افضل ہوتی ہے، تو تہبند سے پاجامہ افضل ہے، یہ ذہن میں رکھنا. کرتے کو کہیں افضل کہا ہو یہ میں نے نہیں پڑھا، پڑھا ہو آپ نے تو مجھے بتا دینا. چادر شریف کا ہی مطلب ہے کہ زیادہ تر اہتمام رہا ہے، کرتا بھی پہننا ثابت ہے، زیادہ تر اہتمام چادر کر رہا ہے، اور سر اقدس سے آپ اوڑھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں اعتکاف میں تو سر، اس میں احرام میں سر ننگا رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم جیسے اوڑھتے ہیں تو سر سے اوڑھنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہوا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ کرتا پہنا ہوا ہے اس کے باوجود چادر سر سے اوڑھنا اب بھی سنت رہے گا یا نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم، اس میں تھوڑا اشکال ہے، کھٹکا ہے مجھے، کیونکہ یہ چادر اب ہم نے اضافی اوڑھی ہے، اور یہ ہماری چادر اوسی نہیں ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح کی ہوتی تھی، کیونکہ ہمارا کپڑا تو یہ بالکل وہ باریک وائل ہے، اسے بدن چپکے گا چمکے گا، تو اب یہ اس لیے تھوڑا اشکال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن اس کو مباح تو کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، کہ شرن کوئی ممانت کی تو وجہ ہی نہیں سر سے اوڑھنے میں. کثیر علماء کثیر مشائخ سر سے اوڑھتے ہی نا، بے شمار مشائخ سر سے سفید چادر اوڑھتے ہیں، تو کیا سب یہ معاذ اللہ گناہگار ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو یہ جائز ہونے میں تو خیر اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ، اور اچھی نیت سے پہنیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس کے فوائد تو ہے نا، کہ چلو یہی نیت کر لی کہ اس میں دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی، اب نشانی بن گئی دعوت اسلامی کی، اس نیت سے پہنیں گے ثواب مل جائے گا، کہ لوگ دعوت اسلامی سے واقف ہوں گے، تعارف ہوگا. جیسے ہر امام کی اگر یہ نیت کرے اس لیے کہ میں ہر امام پہنوں گا کہ وہ دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی، اور لوگ بولیں گے دعوت اسلامی کا، یہ دعوت اسلامی والا ہے، دعوت اسلامی کام فلاں جگہ ہو رہا ہے کیونکہ امام والے زیادہ ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں جتنی بھی کریں گے نا تو ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آخری جمعت رمضان مبارک کی جمعت الوداع پر بعض لوگ دو رکعت نماز نفل پوری قضاؤں کی نیت سے، پوری نمازوں کی قضا کی نیت سے پڑھتے ہیں، آیا ان کی پوری نمازیں یہ دو نفل پڑھنے سے قضا ہی ہو جاتی ہیں یا اس میں نہیں ہوتی؟ بہت میسیجز بھی واپس کے چلتے ہیں، اس کے وہ میسیجز کا بتا دیں چلتے ہیں، یہ بالکل غلط اور من گھڑت مسئلہ ہے، اور جو جان بوجھ کر ایسا چلاتے ہوں تو یہ سخت گناہگار ہیں. ایسے مسائل علماء سے پوچھ لینے چاہیے، کبھی بھی کوئی اہل علم سے بھول کرے گا بھی نہیں. وہ جتنی رکعتیں قضا ہوئی ہیں اس میں سے آدھی رکعت بھی معاف نہیں ہوگی، ایک سجدہ بھی معاف نہیں ہوگا، اس دو رکعت سے پوری کے پوری ایز اٹ از پڑھنی ہے، جو طریقہ کار قضا عمری کا بیان کرتے ہیں ہمارے علماء. تو روز کی 20 رکعتیں ہیں، اگر کسی قضا عمری برسوں کی یہ چڑھی ہوئی ہے تو روز کی 20 رکعت کے حساب سے اس کو طریقہ کار کے مطابق ادا کرنا ہوگا. تو ایسے ایسے میں نہ چلا کریں, اگر آئے تو فارورڈ نہ کیا کریں اس کو, اور اگر جس نے چلایا اس کو آپ جانتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سمجھا دیں کہ اگر آپ کی نہ مانے تو علماء کی طرف اس کو بھیجیں. نماز کے احکام میں اس کے تفصیلی مسائل لکھے ہوئے, یہ مسئلہ اپنے فیضان رمضان میں بھی آپ کو مل جائے گا, وہ میرے خیال میں فیضان رمضان میں بھی ہے اور نماز کے احکام میں بھی غالباً ہے یہ قضا نماز کا طریقہ میں. تو بالکل یہ غلط افواہ ہے اور اس کو عام کرنا یہ بہت بڑی دلیری ہے اور بہت سخت بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی نبی, صلی اللہ تعالی. عزم کا اظہار تو کرو اسلامی بھائیو, رضوان بھائی کو نعرہ لگا دو یار. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ, سر پر امامہ انشاءاللہ, رخ پر داڑھی انشاءاللہ. نگران ہے کابینہ بھی میدان میں آ جانا بابا. اصل یار رشتے ہم پر یہ بےچارے سب تھکے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے رمضان مبارک کہ یہ آخری ہے تو واقعی یعنی کہ اداسی, دل بجا بجا, وہ کرنٹ, وہ رمق, وہ جوش, وہ ولولہ بھی نہیں ہے, بس خلاص دل ٹوٹ گئے, سر بچھ گئے. ہائے رمضان بالکل کوچ کے لیے تیار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, دعا کرتے ہیں کہ ایک اور دن مل جائے. آمین. اگرچہ اپنی سستیاں تو پتہ ہی ہیں کہ ہم نے کر کیا ڈالنا ہے, لیکن بس ایک دن مل جائے اللہ دے دے, ہمارے حق میں بہتر فرما دے, برستا دے اور احترام کے ساتھ ہم کو احترام کی توفیق بھی دے دے. آمین. احترام کی توفیق, اس کا ادب کریں ہم اور اس سے کما حق ہو ہم فائدہ اٹھائیں, ورنہ اب رمضان تو بالکل بارڈر پہ, اب چلا کہ اب چلا, اب چلا کہ اب چلا, اب گیا کہ اب گیا. اللہ اثر کیا بات بابا, الوداع اجتماع میرا کیا بنے گا, آپ لوگ تو سب ادھر ادھر جا کر اپنا وقت گزار لو گے, میں کیا کروں گا. جاری رہے گا انشاءاللہ. وہ تکلیف اس میں بھائیو, الوداعی اجتماع میں بہت کثیر تعداد اس میں بھائیوں کی آتی ہے. اگر آپ نے عصر کی نماز کے حوالے سے کچھ کمزوری دکھائی تو یہ آنے والے آ کر بیٹھ جائیں گے, اوپر نیچے کم و بیش بھر جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو جائے. لہذا مسجد میں ہی اپنے آپ کو رکھیے گا اور اس میں ذرا بھی کمزوری مت دکھائے گا, کیونکہ اسلامی بھائی کافی سارے آتے ہیں الوداع اجتماع میں. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کتنے اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہے؟ یہ 30 دن کے لیے 1201 کا عدد ملا ہے. اب ہو سکتا ہے بعض اس میں چلے بھی گئے ہوں گے, لیکن شروع میں جو تعداد بنائی ہوگی 30 دن کے لیے 1201 اور 10 دن کے اعتکاف کے لیے 4120 کا یہ عدد ملا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورے ملک میں 40,000 کا عدد معتکفین کا ملا ہے, چند روز پہلے جو اعلان ہوا تھا. باپا یہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض نعت خوان یہ نعت پڑھتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کالی کملی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کالی کملی والا مشہور, مطلب عام طور پہ تقریباً سب کو معلوم ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالی کملی والا یہ لفظ استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ کالی کا تو کنفرم نہیں پتا مجھے, لیکن وہ کملی والا پر اصلی اختلاف بعض علماء کرتے ہیں, لیکن صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کملی کہا ہے, اور فتوی وقاریہ میں تو واضح فتویٰ بھی موجود ہے. وقار الفتاوی, وقار الفتاوی جلد اول صفحہ 354 پر ہے. کچھ نعت گو حضرات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کملی والے کے نام سے موسوم کرتے ہیں, جبکہ بعض لوگ اس طرح لکھنے اور پڑھنے سے منع کرتے ہیں. آیا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کملی والا کہنا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو مانعت کی وجہ بیان فرمائیں. جواب میں لکھا ہے کملی والا لکھنے اور بولنے میں کوئی حرج نہیں, البتہ بعض نعت خواں کملی کی جگہ کملیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. بار شریعت میں بھی دو تین جگہ پر مجھے یاد پڑتا ہے کملی کا لفظ, جس میں بہت مضبوط روایت بخاری و مسلم میں. اب وہ عربی میں جو بھی لفظ ہو, اردو ترجمہ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کیا ہم اس کو دلیل بنائیں گے. تو صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اس کو ذرا واضح کیجیے. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے, لیکن بریلی شریف کی جو چھپی ہوئی بہار شریعت ہے نا, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو صحیح بخاری و مسلم میں ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائبند لگی ہوئی کملی اور موٹا تہبند نکالا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات انہی میں ہوئی, یعنی بوقت وفات اسی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر شریف رکھی تھی اپنے وجود مسعود پر, وہ پیون لگی, اس کو پیون لگی بھی کملی, یہ صاحب بخاری شریف نے لکھا ہے. ان کو تصغیر اور نا تصغیر یعنی چھوٹا کرنا, یعنی سرکار سے جو چیز نسبت ہو جائے نا اس کو چھوٹا کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ تو ہے جیسے چہرہ, چہرے کو مکھ کہتے ہیں, مکھ بھی کہتے ہیں, مکھ پہ داڑھی سجی رہے گی تو مکھ کی تصغیر جو ہے نا, مکھ کی تصغیر ہے مکھڑا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو مکھڑا کہنے کی اجازت نہیں ہے. بعض شاعر لکھتے ہیں وہ چاند سا مکھڑا, یہ توبہ نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کا مکھڑا ٹھیک ہے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ مکھڑا لفظ استعمال نہ کیا جائے. جو بھی اس طرح کی نسبت سرکار سے ہو جائے نا تو وہ اس کی تصغیر نہ کی جائے. اب یہ کہ کملی, یہ اس کا مطلب یہ کہ کملی تصغیر نہیں ہے, توہین والا لفظ نہیں ہے, ورنہ یہ صاحب بہار شریعت اس کا ترجمہ جو عربی متن تو مجھے نہیں پتا, تو اس کا ترجمہ وہ کمبل سے کرتے ہیں, لیکن کمبل اور چادر میں ہے فرق اصل. اب جس کو کہتے ہی کرسی ہے اس کو خامہ کا کرسا تو نہیں کہیں گے نا, ہم کرسی کہیں گے ظاہر, کہ کرسی ہونا اس کا تصغیر نہیں ہے. تو کملی والا جو کہتے ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. پاپا جیسے کملیا کو جو ہے وہ صدر الشریعہ نے منع فرمائے کملیا کہنا. ہاں کملیا کو منع کیا, فتح وقار الفتح میں منع کیا, بڑا بتایا جی جی. کملیہ کا تو اس میں بھی اپنے کلمہ کفریہ کلمات والی کتاب میں بھی صدر الشریعہ کے حوالے سے ہے. کملیہ نہیں کہہ سکتا, کملیہ والا بھی کہتے ہیں. یہ پنجابی میں شعرا جو ہے نا یہ زیادہ کملیہ تو مکھڑا تو پتہ نہیں کیا کیا گھروا, سرکار کے مکان عالی شان کو گھروا نہیں کہہ سکتے. یہ تصویر ہوئی گھر گھروا میں چھوٹا, جیسے روپیہ ہمارا روپیہ تو جب جب ذرا وہ یوں ذرا گسا تھا ایک روپلی پکڑا دی اس نے, پانچ روپلی ٹکا دی. تو یہ روپیہ کی روپلی, روپلی یہ تصغیر یعنی چھوٹا کرنا, اس کی کھاٹ کی کھٹیا, چادر کی چدریا. تو اس طرح کے پنجابی اشعار میں یہ کافی میں نے تصغیر محسوس کی ہے. تو اس لیے میں تو یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں انہی کی نعتیں پڑھی جائیں, عام شعرا کی اس وقت تک نہ پڑھی جائیں جب تک کوئی مفتی کہلانے والا نہیں ہو, مفتی وہ آپ کو بتا نہ دے کہ ہاں یہ جو کلام ہے یہ شریعت کے مطابق ہے, اس وقت تک نہ پڑھی جائے. ورنہ بہت بہت مطلب یہ کہ عام شعرا کے جو نعتیں پڑھتے ہیں اس میں باقی بعض اوقات بہت اشعار بعض اوقات کفریہ اشعار ہوتے ہیں, یہ جاہل ہوتے ہیں نا, یہ علماء نہیں ہوتے. عام شاعر نام بڑا ہوتا ہے لیکن وہ عالم دین نہیں ہوتے. تو وہ بھی جب کلام لکھے نا, اگر لکھا ہی ہے تو مفتی سے کسی سنی مفتی سے چیک کروا لیں اور وہ اجازت دیں تو اس کو پھر عام کریں ورنہ عام نہ کریں. ہمارے عام اسلامی بھائی بھی شاعری پر اتر آتے ہیں, اسلامی بہنیں شاعریاں کرتی ہیں, اب بیچاریوں کو مطلب شاعری تھوڑی آتی ہے نہ, یہ عام لوگ جو شاعری کرتے ہیں ان کو بھی عموماً شاعری نہیں آتی, متشاعر ہوتے ہیں. متشاعر مانے نقلی شاعر. تو شاعری ایک فن ہے جو بہت بہت مشکل فن ہے, یہ صحیح کہتا ہوں. یہ مطلب ہر ایک کا کام نہیں ہے, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی یہ شاعری کے فن کو نہیں جانتے, یہ ایک الگ فن ہے. یہ خود یہ بڑے بڑے مقررین شعلہ بیان مقررین منچ پر جن کا شعر سن کے نعرہ لگتا ہے, تو ان کے بھی میں نے چیک کیے ہیں. بعض اوقات جب پڑھتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کو بگاڑ دیتے ہیں, یعنی سب نہیں مگر یہ میں نے نوٹ کیا ہے, قصدن کوئی نہیں بگاڑتا, توجہ نہیں ہوتی اور شاعری کا فن نہیں معلوم ہوتا تو یہ اس طرح وہ وزن توڑ دیتے ہیں شعرا کے پیچھے کر. یہ بڑے بڑے جو ناطقون ہمارے ہوتے ہیں یہ مطلب وزن توڑ دیتے ہیں, ان کو میرا میرا تیرا تیرا کا فرق نہیں معلوم ہوتا. ابھی آپ کے لیے پہلے نئی بات ہوگی, تیرا تیرا کیا ہوتا ہے, تو فرق ہوتا ہے. تیرا کی مطلب مخفف ہے تیرا, تا کے نیچے زیر رہے گا تیرا, میرا میم کے نیچے زیر رہے گا میرا. تو میرا کہاں لگے, میرا کہاں لگے, تیرا کہاں بولا جائے, تیرا کہاں بولا جائے, یہ تو ظاہر ہے کہ جو فن جس کو آتا ہوگا اس کو سمجھ پڑے گی. ہر ایک کو سمجھانا سمجھانا ہی بہت دشوار ہے. اشعار پڑھتے ہوئے وزن ٹوٹ جاتا ہے, لکھنے والا صحیح لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھنے والا توڑ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے مطلب بڑے بڑوں سے اس طرح بے احتیاطی بھی ہوتی ہے, بے توجہی سے بھی ٹوٹتا ہے. بعضوں کا اچھا خاصا شاعر ہوگا وہ بھی غلطی کر جائے گا. بہرحال ایک فن ہے علم عروض, یہ ہمارے یہ فن سکھایا جاتا ہے یہ, لیکن پھر بھی میرے کو لگتا ہے علم عروض جو پڑھ بھی لے وہ شاعر بن جائیے شاید ضروری نہیں, اس کے لیے تجربہ چاہیے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لفظوں کا ذخیرہ بھی چاہیے, لغت پر نظر چاہیے. الفاظ کا ذخیرہ تو شاعری کے لیے شرط ہے, اس کے بغیر تو وہ ویسے بےچارے لکھتے ہیں. صحیح بولتا ہوں, اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو تو میں منع ہی کرتا ہوں کہ لکھا ہی نہیں کریں, ان کو لاتا ہی نہیں ہے. میرے کو پہلے تو کاپیاں بھر بھر کے چیک کرنے کے لیے بھیجتے تھے, شروعات میں جو جوش چڑھا تھا میں تنگ آ گیا تھا, مطلب منع کرتا رہتا تھا میں. پھر میں نے پرچہ بھی لکھا تھا اس پر کہ شاعری ہر ایک کا کام نہیں ہے. وہ نا کسی نے کہا نا شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے چارہ سمجھ کر شاعری کو سب دیش چرنے لگے. وہ لفظ نہیں بولتا میں کہ کون چرنے لگا, ہر ایک کا کام نہیں ہے, اپنے آپ کرنے کا کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے, خدا نہ کہتا کفریات نکل جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو شاعری مرشد کی سنت ہے, تو اور کچھ بھی تو سنتیں ہیں نا, پہلے وہ تو اپنا لیں. کم کھانا سنت ہے تو یہ مرشد کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے بڑے بڑے نیوا لے لیتے ہیں, ٹکڑے کرواتا ہے وہ بےچارا سمجھا سمجھا کر کہ دو کرو اس کے تین ٹکڑے کرو, تو میرے سامنے اگر ہو بھی جاتے ہیں ٹکڑے تو پیچھے اللہ جلے کیا ہوتا ہوگا. ڈر ڈر کر بھی چھوٹا نیوالا اٹھاتے ہوں گے, یہ چھوٹا سمجھ کر وہی بڑا ہوتا. تو پھر جب خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہوگا اس کو پتا نہیں کیا کیفیت رہتی ہوگی. کیا چلت پھرت کافی ہوا, بارش ہو رہی ہے بھائی. اچھا اے امرے کرم, اور برس اور برس اور برس. اس میں میرا کیا کمال ہے پاپا؟ آپ نے کل فرمایا تھا نا بارش, مگر وہ آج اس کا مطلب یہ کہ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے آج چاند ڈھونڈ لینا ہے. اور تو میں یہ بھی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ایک اور دن دے دے تو یہ بارش جائے گا, ابھی سوکھ جائے گا, کل رات کو پھر جمے لو گے تو میری ناک کٹے گی. یا کائے کو میرے کو رسوا کرتے ہو, ابھی کل کا دن ہونے دو. اللہ کرے کہ ہم کو یعنی میری یہ واہ واہ ہو جائے, مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے کل کا روزہ چاہیے. اللہ نصیب. تو چلو اب بارش کی دعا تو کر لو, درود شریف تو پڑھ لو. آج کے جھمیلے تو انشاءاللہ متاثر ہو جائیں گے, امید ہے. مگر خالی باب المدینہ میں جھمیلے نہیں ہوتے نا یار, نہ جانے کہاں کہاں ہوتے. تو یہ اب مطلب صبر کرو, سمجھا کرو یار. تو آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں, تو درود شریف پڑھتے ہیں بارش کا. اللہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا محمد محمد بعدد بعدد قطرات قطرات الامطار امطار. دعا بھی پڑھ لیجیے. اللهم اللهم طيبا طيبا نافعا نافعا. اللهم اللهم طيبا طيبا نافعا نافعا. اللهم اللهم سيبا سيبا نافعا نافعا. اللهم اللهم اللهم صل على صل على سيدنا محمد بعدد بعدد قطرات قطرات الامطار الامطار. الله اكبر. بابا ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. مدینہ مدینہ برستی. دیکھو میں کبھی سے چلا رہا تھا اندر, اعتکاف والے اندر آ کر بیٹھو بیٹھو, اب ناک کٹوا کے آئے نا اندر. یہ تو اب بولنے دو میرے کو, میری بولنے کی باری آئی ہے کہ میں منتیں کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں, مسجد میں ثواب ملے گا ثواب ملے گا. تو بارش کے قطروں نے آپ کو بھگایا, میرے لفظوں نے آپ کو اندر نہیں لا سکے. بابا اس دوران اپنے عزم کا اظہار کر لیں. جاری رہے گی انشاءاللہ, چگل خور چگل خور لگا رہے گا عز و جل, سجا رہے گا عز و جل, سجی رہے گی عز و جل, سجی رہیں گی انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جاری رہے گی, جاری رہے گی, جاری رہے گی. جاری رہے گی فلموں کے خلاف جنگ, جاری رہے گی ڈراموں کے خلاف جنگ. مدینہ دادو کی طرف سیلاب بہت بڑا ہوا آگے, یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میسج آیا کہ دادو خطرے میں جوہی خاص کر وہ دادو کا کوئی شاید وہاں تو مشہور یہ بھی قصبہ ہوگا ضلع دادو کا بلہ عالم. تو بہرحال یہ کہ دادو ہے جوہی ہے اور جتنے بھی ہمارے شہر ہیں بیچارے یہ سب تکلیف میں گاؤں دیہات قصبے اللہ تعالیٰ سب کو سیلاب کی آفت سے نجات بخشے پیارے حبیب کے صدقے میں. یہ بارش بھی ہمارے لیے رحمت کی بارش ثابت ہو آمین. اور یہ بارش گناہ بھرے میلے دھوئے آمین. مگر ہماری نیکیوں میں اللہ کرے کہ یہ رکاوٹ نہ بنے آمین. بابا سیلاب کا جن علاقوں میں خطرہ ہے آزمائش ہیں ان کے لیے کوئی اگر عمل وغیرہ ہو ایسا ان سب کو چاہیے یا سلامو پڑھتے رہیں یا سلامو سلام سلامتی اللہ سلامتی دے ہمیں تو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں وقتاً بوقتاً درود شریف پڑھتے رہیں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور اگر یاد رہ جائے آپ کو تو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ لیا کریں یہ بھی بہت اچھا ورد ہے اس کی تو الحمدللہ برکتیں آنکھوں سے دیکھی بہت پیارا ورد ہے. اس کی اگر تعداد اگر بیان ہو جائے کم از کم 363 قلت حیلتی ہاں اچھا 363 پڑھ لے 313 پڑھ لے تو اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے الحمدللہ بہت بابرکت ورد ہے. سوالا چلنا ہو وہ ابھی یہاں سے کچھ ہو گیا پورا ایک ابھی جو ابھی ہمارے مدنی مذاکرے میں کلام چلا کہ مرشد کی سنت اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. تو سنت کے لفظی معنی طریقہ جیسے کہ ابھی ایک غلط العام ایک لفظ ہے غلط العام کہوں غلط العوام کہوں سنت طریقہ ہم سنت طریقے سیکھتے ہیں سنت طریقے سے وضو کرو سنت طریقے سے کھاؤ تو یہ غلط یعنی کہ جملہ غلط ہے. یہ فنی اعتبار سے سنت کے لفظی معنی طریقہ ہے جیسے آب زمزم کا پانی بعض لوگ بولتے ہیں تو آب زمزم کے معنی ہی زمزم کا پانی ہے تو آب زمزم کا پانی یہ غلط ہو گیا تو ہو جاتی ہیں غلطیاں. تو یہ سنت کے بارے میں پوچھنے کا کیا مرشد کی بھی کوئی سنت ہوتی ہے تو لفظ مشہور سنت تو سرکار کے لیے بولا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب تک سنت رسول کا لفظ نہ ہے نا پتہ نہ ہو نا تو پھر وہ سرکار کی سنت اس کو نہ سمجھا جائے کیونکہ صحابہ کرام کے طریقوں کو بھی کہتے ہیں سنت صحابہ بزرگوں کی سنت یہ الفاظ مستعمل ہوتے ہیں لیکن مرشد کی سنت یہ لفظ اگر عام نہ ہو تو اچھا ہے کہ پھر لفظ مرشد ہٹ جائے گا اور سنت ہو جائے گا. ایک بار وہ ایک بات چلی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے آستینے چڑھانا سنت ہے یہ سچی بات بتا رہا ہوں کہ یہ چلی تھی مجھ تک پہنچی اس کا نام بھی پہنچا جو کہہ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو بولا کہ بھائی کیا بات ہے یار کس نے کہا سنت ہے کھانا آستین چڑھا کر کھانا سنت ہے تو بولا میں نے یہ تھوڑی کہا کہ سنت رسول ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پیر صاحب کی سنت ہے. پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو تو یہ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اس طرح. ادھر بھی ایک بار کسی نے اعلان کیا تھا وہ آستین چڑھا لو کہ مرشد کی سنت ہے یا باپا کی سنت ہے تو یہ پھر باپا اور مرشد یہ ہٹ جائے گا اور سنت لفظ رہ جائے گا آگے چل کر اور لوگ اس کو سنت رسول سمجھیں گے اور ہم پھنس جائیں گے. کہ جو آقا کی سنت نہیں ہے اس کو آقا کی سنت بنا دینا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے. کہ وہ حدیث پاک بہت آپ نے بارہا سنی ہوگی اس کا مضمون ہے کہ جو کوئی جھوٹی بات جان بوجھ کر میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ڈرنا چاہیے تو مہربانی کر کے یہ پیر صاحب کی سنت ہے مرشد کی سنت ہے یہ نہ کہا کریں. میری طرف سے آپ کو درخواست مدنی التجا ہے مدنی چینل کے ذریعے بھی جو صاحب بھائی سن رہے ہیں وہ بھی اس سے احتیاط فرمائیں وہ نہ کہیں. اب وہ شاعری کی بات نکلی تو یہ میں عرض کروں میں وضاحت کرنا مناسب ہے کہ علم عروض جو میں نے کہا نا یہ میں نے پڑھا نہیں ہے میں نے نہیں سیکھا اور شاعری بھی کوئی باقاعدہ استاد کے پاس میں نے بیٹھ کر نہیں سیکھی، نہ بس ایسے ہی جذبہ تھا تو کوشش کر کے اس کو پھر اس کو دکھا دیا، اس کو پوچھ لیا، وہ نقالی کر کر کے جیسے نہیں وہ نے کیسٹ جن کو قراءت کا شوق ہوتا ہے نا، وہ قاری کوئی مشہور ہوتا ہے اس کا کیسٹ لگاتے ہیں، اس کی کیسٹ سن سن کر مشق کرتے ہیں، تو اس طرح بغیر استاد کے جو سیکھتے ہیں نا اس کی غلطیاں رہ جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو میرا بھی یہی حال ہے کہ میں نے بھی اپنے طور پر ٹکرے مار مار کے ہاتھ پیر مار کر وہ کوشش کی، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں نہیں، میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، آپ اس کو انکساری سمجھتے ہوں گے لیکن انکساری نہیں ہے، میں واقعی پڑھا ہوا نہیں ہوں، آٹھ جماعت گجراتی میڈیم سے، اردو میڈیم سے نہیں گجراتی میڈیم سے میں نے پڑھی ہے، مڈل پاس کیا ہے، تو دنیا بھی تعلیم ہے وہ، اس کا تعلق ہمارے ان مسائل سے تو نہیں ہے، اور وہ بھی گجراتی میڈیم سے، جبکہ الحمدللہ اردو بھی میں ٹوٹی موٹی بولی لیتا ہوں، اردو بھی چلتی تھی لیکن تھوڑی چلتی تھی ہمارے یہاں، گجراتی سارے مضامین گجراتی ہوتے تھے، ایک کتاب اردو کی چلتی تھی، ایک کتاب انگلش کی چلتی تھی، نہ جتنی اردو اتنی انگلش یوں سمجھ لو پڑھائی جاتی تھی، تو مین گجراتی تھی، تو اب گجراتی کا چلن ہی نہیں ہے، مطلب اب ہمارے یہاں ضرور کیوں نہیں پڑتی اس کی عام طور پہ، اور آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے کہ وہ شاید ہی کوئی گجراتی ہوگا جو گجراتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے، ان کو بھی گجراتی آتی نہیں ہے، یا تو اردو بولتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی جس طرح یہ گزارا کرتے ہیں، عموماً نہیں آتی ہوتی، ابھی چلن ہی نہیں ہمارے یہاں اتنا اس کا پاکستان میں۔ تو اب یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ کیسٹ سن کر جو قاری بنتا ہے وہ قاری بن نہیں پاتا، اس کے لیے استاد ضروری ہے، اس طرح پریکٹس کرے گا تو وہ بھولے تو کرتے ہیں، اس طرح جو سیکھے ہوئے میں نے نوٹ کیا بھولے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرا حال ہے کہ میں نے جو شاعری کرتا ہوں نا، اگر کرتا بھی ہوں یا کرتا ہوں، تو میری شاعری بھی وہ فن شعری کی اس میں خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر میں اصلاح کرتا ہوں، کبھی موقع مل جاتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے تو الفاظ بدلی کرتا ہوں، جیسے پہلے میرے کلام میں نے چھاپے تھے چھوٹے چھوٹے کتابچے وغیرہ، تو اب وسائل بخشش کی ترکیب بنائی تو میں نے بہت جگہ پر اس کی اصلاح کی ہے، اور یہ سارا کلام تقریباً سارا ہی کلام میں نے مفتی صاحب سے چیک بھی کروا لیا ہے، ان کے مشورے جہاں سمجھ میں آئے وہ عمل کیے، جہاں نہیں سمجھ میں آئے تو بہرحال یہ شاعری ایک فن اپنی جگہ پر ہے، تو اس طرح وہ ترکیب بنائی میں نے۔ تو یوں میں نے یہ وسائل بخشش جو ہے یہ کافی حد تک مطلب ہے کہ اغلاط کی کمی، لیکن اب بھی اس میں کمی ہوگی، وہ فن کی فنی کمی، شرعی کمی کا تو امکان بظاہر تو نہیں ہے، اگر کوئی توجہ دلائے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی اپنی اصلاح کر لیں گے، توبہ کی ضرورت ہوگی توبہ کر لیں گے۔ تو پہلے کے کلام میں اس لیے میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ صرف وسائل بخشش والے کلام پڑھو، پہلے کے نہیں پڑھو، اس طرح کا لکھا ہے میں نے، اس میں غلطیاں تھیں، کچھ کتابت کی غلطیاں بھی تھیں، کمپوزنگ کی بھی بھولیں تھیں، کچھ اپنی بھولیں بھی تھیں کہ وہ شاعری نہ جاننے کی وجہ سے غلطیاں کی ہیں، اب بھی ہو جاتی ہیں، وزن میں بھی کہیں کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے تھوڑی، تو یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی تاکہ آپ مجھے شاعر نہ سمجھیں، میں ابھی ہوں متشاعر کے درجے میں، شاعر نہیں۔ تو اب یہ کہ متشاعر بننا سنت ہے تو یہ تو پھر آپ جوتے کھاؤ گے، بنے گی نہیں بات، نقلی شاعر بنو گے تو اس لیے وہ انہوں نے تو سمجھانے کے لیے ہمارے نگران شورا نے کہا کہ سنت نہیں ادا کریں گے آپ کی، تو میں نے ابھی یوں کہا کہ یار اور بھی تو سنت ہے پہلے وہ اپنا لیں، یعنی نقالی ہی کرنی ہے تو میری اور باتوں میں بھی تو نقالی کریں، میں مدنی مذاکرے کرتا ہوں تو اب اس کی آپ نقالی کرنے بیٹھو گے تو سارے کیا جو ہونا ہوگا ہوگا، کہ وہ ایک کوا مطلب مور کے اس کو کہیں سے پر مل گیا، اس نے مور کے پر لگا لیے تو یہ سمجھا کہ میں مور بن گیا ہوں، اب وہ جب موروں میں گیا تو وہ جب مور جو اس میں آئے تان میں اور انہوں نے وہ اپنی مخصوص وہ ٹہوکار اس کو بولتے ہیں مور کیا بولتے ہیں، ہم تو گجراتی میں ٹہوکار بولتے ہیں، مور جو بولتا ہے نا اس کو جیسے کتا بھونکتا ہے تو مور وہ ٹہوکار کرتا ہے، اردو میں کیا بولتے ہیں یار، اردو دانو کسی کو نہیں پتا، چلو مور اپنی چہچہانے لگا، چڑیا چہچاتی ہے تو مور کچھ بولی بولنے لگا، اپنی بولنے لگے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگا اور وہ اپنا وہ پر پھیلا کر دم کے وہ اس نے وہ ناچنا شروع کیا، تو کبے بھائی بھی وہ کہاں کہاں کر کے وہ پھدکنے لگے تھے, سب سمجھ گئے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے, ٹونگے مار مار کے اس کو ریس کرا دیا اڑا دیا, باقی دیر سے تو پیچھے لگا کے خالی آگے ہے. تو اس لیے کوئی بولے کہ مرشد کی سنت ہے مثلا کہ مدنی مذاق کرا تو میں جوابات دوں گا, تو یہ قوم آپ کو جوابات دینی نہیں رہے گی. تو ہر سنت پر عمل ہونا ممکن نہیں ہے. آپ دیں مجھ سے اچھے ہو سکتا ہے جائیں علمیت کے اعتبار سے, لیکن یہ شاید قبول نہیں کریں گے, مشکل ہے. تو اس لیے وہ جو کرنے کا وہ کرو, ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو جو میری باتیں اس کو آپ فالو کریں, میرے کاموں کو فالو نہ کریں کہ میرے ہر کام ضروری نہیں کہ سنت کے مطابق ہی ہو, ناقص ہوں گناہگار ہوں. ہاں جو بولتا ہوں وہ کوشش کر کے سنبھل کے بولتا ہوں میں. تو میں جیسے بولتا ہوں کہ مدنی قافلے میں سفر کرو تو آپ کو بہانا سوچتا ہے, تو ہیلا آتا ہے, تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پھر بولتے جان بھی قربان ہے, تو پھر کھانے کا ٹائم آتا ہے تو پھر مجھے بھول جاتے ہو. میں بولتا ہوں کم کھاؤ, میں آپ کی ہمدردی کرتا ہوں, باپ تو بچوں کی ہمدردی کرتا ہی, آپ کو پتا ہے باپ بولتا ہے بیٹا تم کو نزلہ ہوا ہے تو اب آئس کریم مت کھاؤ, کلفی نہیں کھاؤ, ٹھنڈا پانی مت پیو بیٹے, کھٹائی مت کھاؤ, تو بچے نہیں مانتے. تو وہ تو ہوتے بچے ہیں نا, آپ تو بڑے بچے ہیں نا. میں بھی آپ کو پرہیزیاں بتاتے رہتا ہوں, کم کھاؤ, اس طرح بیٹھو, اس طرح اٹھو, اس طرح پردے پردہ کرو, اس طرح امامہ شریف باندھے رکھو, داڑھی سجا لو, نماز مت چھوڑا کرو, جماعت مت چھوڑا کرو, جھوٹ مت بولا کرو, غیبت مت کیا کرو, وعدہ خلافی مت کرو, لوگوں کو بلا وجہ ایزا دینے والے انداز میں گھورا مت کرو, بدنگاہی مت کیا کرو, مار دھاڑ نہیں کیا کرو, اسلحہ مت چلایا کرو, فائرنگ مت کیا کرو, لوگوں کو خوف زدہ مت کیا کرو. تو یہ سب میں آپ کی بھلائی کے لیے پرہیزیاں بتاتا ہوں. یہ پرہیزی ہوگی تو انشاءاللہ آپ تندرست رہیں گے قبر میں بھی, یعنی عذاب سے بچیں گے, قیامت میں بھی انشاءاللہ صحت مند رہیں گے کہ عذاب سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ جل جلالہ, اور جنت میں انشاءاللہ آقا کا پڑوس پا لیں گے. تو میری میں جو بولتا ہوں اس کو آپ اپنائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. بابا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں معتکفین ہیں اور ملک کے بے شمار شہروں میں بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ظاہر ہے کسی نے 30 دن گزارے ہیں, کسی نے 10 دن گزارے ہیں. آپس میں ہو سکتا ہے کہ حقوق تلف ہو گئے ہوں, جو اسلام بھائی ان کی خدمت پہ مامور تھے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, کسی کو کھانا کم ملا, کسی کو پانی کی تکلیف ہوئی, کسی کو نہانے کا شوق تھا وہاں کو کمزوری رہ گئی, آپس میں بھی کوئی چیزیں ادلی بدلی ہو جاتی ہیں. تو ان سارے معاملات سے خلاصی کس طرح ہو سکتی ہے اور آپس میں یہ ہم اپنے حقوق کس طرح ہم معاف کر سکتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ہاں یہ تو اب ظاہر اجتماعی اعلان تو میں کر دوں گا, لیکن جو بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ شاید نہیں سمجھ پائیں گے, اور کئی سوئے ہوئے بھی ہوں گے وہ بھی رہ جائیں گے. تو طریقہ اس کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم معافی مانگ لیتے ہیں, مگر دل کو اس میں اطمینان نہ کر لیا جائے کہ ہمارے کو یہ معاف کر چکے, سب معاف کرتے بھی نہیں اس طرح. تو اگر کسی کو یہ یاد ہے کہ فلاں کی میں نے حق تلفی کی ہے, اس کو جھاڑ ڈالا تھا بری طرح بلا اجازت شرعی, تو اب اس اعلان سے دل کو مطمئن نہ کر دے بلکہ اس کو ڈھونڈے اور اس کو اس سے معافی مانگے, صراحتن اس سے معافی مانگے, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ البتہ اب اجتماعی طور پر ایک احتیاطاً ہم معافی مانگ لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو سنیں گے وہ امید ہے کہ معاف فرما دیں گے ہم کو. تو لہذا میں سب سے پہلے تو اپنے لیے معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ میں نے ایک تو آپ کا وقت بہت لیا, شاید اس کی معافی تو واجب نہیں ہے, خیر آپ بھی بخوشی بیٹھے ہیں, لیکن میں بہرحال پھر بھی الفاظ سے بول دیتا ہوں, سخت الفاظ بھی بول دیتا ہوں بلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بھی. تو میرے کوئی خوش فہمی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ناراض نہیں ہوتے ہوں گے, ایسی یعنی کہ ہے. لیکن اب یہ بھی ضروری نہیں ہے نا کہ بعض ایسے ہوں گے جن کو برا لگ بھی جاتا ہوں, لیکن جب تک میں صراحتن کسی کو نہ کہوں اس وقت تک شاید یہ تعزی کی صورت بھی بن سکتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی کو واقعی مجھ سے تکلیف پہنچی ہے, حق العبد بندے کا حق تلف ہوا ہے مجھ سے, میں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں بچوں کی بھی دل شکنی سے واقعی بہت بچتا ہوں, یا کر بیٹھتے ہیں وہ تو بہت تنگ کرتے ہیں, لیکن میں سوچتا ہوں ان کو بھگا دوں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, میں ڈرتا ہوں کہ ان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, بلکہ یہ دعا میں رہیں تو ان کے صدقے اللہ کرے دعا ہماری قبول ہو جائے کہ ان کے گناہ شروع نہیں ہوئے تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا یہ باعث بنے اللہ کرے. کو پیار بھی کرتا ہوں ان کو, جس طرح سب یہ سامنے دیکھ رہے ہیں پیچھے سے بھی پیار کرتا رہتا ہوں. بچے تو یوں ہی ہلتے ہیں, ورنہ بچے کس کے پاس جاتے ہیں, تو یہ آتے ہیں اس کا مطلب ان کو پیار ملتا ہے تو آتے ہوں گے نا. مگر یہ آپ کو پیار کرنے سے میں نے روکا بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بے شک پیار کریں, ہر ایک کے بچے کو پیار کریں گے, اسکوٹر پر بٹھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے موبائل پیچھے دوڑے کے بچہ لے کے بھاگ رہا ہے, تو موقع محل کے حساب سے اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن میں کسی قسم کا وہ گناہ بھرا خطرہ نہ ہو ان کو پیار کرنا جائز ہے. تو گناہ سے پیار کرنا تو آپ سمجھدار ہیں, پھر گناہ یہ نعوذ باللہ. مجھے آپ سارے حقوق نہ صرف اعتکاف کے, اس سے پہلے کے بھی, تو زندگی میں کبھی بھی میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے معاف کر دیں. میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں جو ظاہر خفیہ گناہ ہوئے مجھ سے اور لوگوں کے سامنے ہوئے, لوگوں کے پیچھے ہوئے, ہر طرح کے گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں. آپ کے سامنے اگر گناہ ہوئے میرے آپ نے نوٹ کیے, میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں, میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ پیارے حبیب کا صدقہ رمضان جا رہا ہے, مجھے معاف کر دے مولا کریم, مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے, ان سب کو بھی معاف فرما دے, امت کو, امت ساری امت کو بخش دے, اور ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی مجلس جس کا انہوں نے فرمایا کہ انتظامیہ کی وجہ سے جو کمی رہی کوتاہی رہی, ہر طرح کی کوتاہی کو معاف کر دے, یہ ان کا بڑا پن ہے, بزرگی ان لوگوں کی, یہ بیچارے ایک تو خدمت کریں, کھانا پیش کریں, صفائیاں کریں, محنتیں کریں, آپ لوگوں کو آسان آرام پہنچانے کی کوششیں کریں, تو معافی تو صحیح بات ہے کہ آپ کو ان کی مانگنی چاہیے کہ آپ نے خدمت کی پھر بھی ہم نے منہ بنایا, منہ پھلایا, باتیں بنائی کہ یوں کرتے ہیں, دعوت اسلامی لے ہوں کرتے ہیں, کھانا ٹھنڈا دیتے ہیں, اور بوٹیاں نہیں دی تھی, آلو کچے رہ گئے تھے تو وہ کھانا, تو وہ مسالہ کم تھا, یار ہم لوگ تنقیدیں کرتے رہے, ہم کو معاف کر دو, کیونکہ انہوں نے بے لوس خدمت کی, ان کو بیچارے تھوڑی مطلب کرتے ہیں, رات دن لگے ہوئے خدمتوں میں, ان کو بھی معاف, بہرحال یہ ان کی بڑا پن, ان کا مان رکھو, ان کو معاف کر دو, اگر واقعی تکلیف پہنچ گئی ہے تو معاف کر دو, ٹھیک ہے. سب ان کو بھی میرے خادمین حارثین, وہ حارثین جو ہمارے یہاں جو اندر میں جو رمضان حال میں خاص کر خادمین کہلاتے ہو, تو یہ بھی اب آپ لوگ بھی جو اندر آتے ہیں, دو یعنی کہ جو جشن ولادت میں ہماری تقسیم ہوتی تھی دیوانگی کی, کچھ دیوانے ہوتے تھے کہ وہ میرے بالکل قریب کسی طرح بھی رسوں میں آ کے گھس جاتے تھے, یہ ایک کیٹیگری, مگر اس میں سورس فل بھی آ جاتے تھے, تو اس لیے یہ سب صحیح دیوانگی کا پتہ اس وقت چلتا تھا جب میں گاڑی میں سوار ہوتا تھا, تو کچھ دیوانے گاڑی سے لپٹتے تھے, وہ لپٹتے تھے, چپکتے تھے گاڑی سے, بس وہ لگے رہتے تھے, تو وہ ایک یہ نہیں کہ یہ سمجھو اس معاملے میں سپر کوالٹی, ان کو جان کی پرواہ نہیں ہو گاڑی سے, وہ چپٹے ہوئے دیوانگی, ایک ہی ہے. کچھ ان کے بعد تھوڑا بےچارے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے, ایک کیٹیگری یہ دیوانوں کی, اور تیسری کیٹیگری بالکل وہ نازک اندام, وہ دور سے فٹ پاتھ سے, گاڑیوں سے, یا ادھر ادھر الگ تلگ چل کر نزاکت سے یوں کرتے, یہ جلوس میں میں نے تین کیٹیگری دیکھی کہ یہ لاسٹ کوالٹی ہے دیوانگی کی, کہ یہ بےچارے دور سے کہیں ان کے کپڑے کی وہ استری خراب نہ ہو جائے, کہیں ان کو کوئی داغ نہ پڑ جائے, کسی کا دھکا نہ لگ جائے, تو یہ کوالٹی. اب یہ رمضان حال میں بھی یہ میں نے کوالٹیاں نوٹ کہ بعض کوالٹیاں تو اندر آ گئیں, لیکن اس میں کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی جان لڑا کے اور بالکل سامنے آ کے بیٹھنا ہے, یہ کوالٹی دوسرے کے بیچارے بیچ میں, اور تیسرے وہ دور سے آخر میں سب سے وہ. تو یہ کوالٹیاں ہوتی ہیں. تو اندر والوں کو یہ پتہ ہے, تو جو یوں یوں کرتے ہیں ان کو تو استری بھی خراب نہیں ہوتی ان کی, تو کوئی ان کو نہ خادم دھکا دیتا ہے نہ کوئی ان کو جھاڑتا ہے, کچھ بھی نہیں. آگے جو آتے ہیں نا یہ تو بس وہ ہے نا مار دھاڑ کر کے تو دھکم پیر, اور ان کو پڑتی بھی ہوگی, دھکے مارتے ہیں لوگ, کبھی گھرتے ہیں کھینچ کے ہٹاتے ہیں تو پھر وہ آگے گھس جاتے ہیں. یہ کوالٹیز ہوتی ہے. تو اس طرح کی کوالٹیوں کو تکلیف زیادہ پہنچی ہوگی. تو اب جن کو بھی خادمین کی تکلیف پہنچی ہے, خادمین نے مجھے کہا نہیں ہے لیکن میں ان کا بھی باپا ہوں, تو میرے بچوں کو معاف کر دو. آپ کی آواز ہی نہیں آئی یا رمضان حال والے سوئے ہوئے تو نہیں ہے؟ تو سب کو تو تکلیف شاید نہیں ہوئی ہوگی, رمضان حال میں آتے ہیں ان کو خاص کر تکلیف ہوتی ہوگی, سب آئیں گے. ہاں رمضان حال میں کون کون آیا ہے؟ اچھا تقریباً ساروں کی باری آئی ہے ماشاء اللہ. نہیں تو یہ کوالٹی جو ہوگی نا دور سے آہستہ آہستہ, ہاتھ بھی زور سے نہیں ہلانا کہ وہ تکلیف ہوگی, نزاکت کے ساتھ. ان کو شاید ہو سکتا ہے خادم ان کی تجلی آنا پڑی ہوں, جو بالکل آگے آ کر ان کو ٹھیک ٹھاک تجلیاں, لیکن خیر میں نے کافی ان کو نرم کیا ہوا, ماردار کرتے نہیں ہیں وہ. یہ برسوں کی محنت کا نتیجہ کہ چپ چاپ خادمین بیٹھے ہوتے ہیں, چپ بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, ورنہ یہ واقعی ایک سے ایک ہوتے ہیں چھانٹی کیے ہوئے, جوش میں آ جائیں تو مشکل کر دیں. پہلے کر دیتے تھے لیکن وہ سمجھا سمجھا کے ترکیب اب اچھی بن گئی, اب یہ خود ہی ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ, کافی ذہن بن گیا. پاپا نزاکت والے جو ہیں ان کو آگے آنے والوں کو تو دھکا, اور نزاکت والوں کو پہلا نمبر. نہیں تو کسی کا حق تلفی نہیں کرتے ہوں گے نا, آگے آتے ہو حق تلفیاں ٹھیک ٹھاک کرتے ہوں گے, سیدھی بات. جب یہ آگے گھستے ہیں اس کو کونی مارتے اس کو لات مت یوں کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو یوں ہو جاتے ہیں, یہ سب تماشے میں دیکھتا رہتا ہوں, پھر آ جاتے ہیں آگے. تو یہ آگے آنے والے ان مانو کر میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, یہ غلط کرتے ہیں. مجھے زیادہ مطلب پیار ان پر ہے کہ جو, اس لیے کہ ان مانو کر کے وہ حق تلفی سے گناہوں بھری ترکیب سے بچ کر رہتے ہیں. ہاں اگر یہ اڑاوڑی نہ کرتے اس شرافت سے جانے دیتے تو وہ بھی آگے آگے بیٹھ جاتے, لیکن بیچاروں کو آگے یہ آنے نہیں دیتے. تو اس لیے یہاں فرسٹ وہاں سے چلے گا پیچھے سے. دیکھو نماز جنازہ میں بھی تو آپ کو پتا نہیں کہ آخری سب افضل ہوتی ہے, تو ہر آخری کوئی نقصان میں رہتا ایسا تھوڑی ہے, آخری فائدے والے بھی ہوتے ہیں نا, جیسے نماز جنازہ کی مثال دی میں نے آپ کو. اور پانچ نمازوں میں پہلی سب افضل ہے, نمازیں جو پڑھتے ہیں ہم اس میں, تو اس میں پہلی سب والا جو ہے وہ پیار کے قابل ہے اور جنازے میں آخری سب والا. تو بہرحال یہ کہ جو بھی ہوا آپ ان کو معاف کر دیں, میرے خادمین کو معاف کر دیں. حارثین کی بھی تجلی پڑی ہوگی, یہ جو بیچارے بواب جس کو آپ لوگ گیٹ کیپر بولتے ہو, ہم بواب بولتے ہیں اس کو, یہ بواب جو ہیں ان کی بھی ہو سکتا ہے کہ تجلیاں پڑی ہوں گی, انہوں نے بھی کسی کو جھاڑا ہوگا, سامان تتر بتر کر ڈالا ہوگا, خوب زور شور سے چیک کیا ہوگا, تو ان کو بھی معاف کر دیں. آپ ایک دوسرے کو بھی معاف کر دیں, کسی کی چیز اگر قصدن لے لیے تو لوٹا دیں, اس کی چیزوں میں رکھ دیں جا کر, اور آپس میں یہ علانیہ سے ایک دو سب معاف کر دیں گے ضرور نہیں ہے, اپنے جو بھی ہلکے والے ایک دوسرے کو باقاعدہ صراحتن معاف بھی کر دیں, معافی مانگ بھی لیں, اور یہ ترکیب آج بنا لیں. افسوس کہ اس ماہ رمضان کا مدنی مذاکرہ دوپہر والا تو مطلقاً ختم ہو گیا, کل بھی کل ہے جمعہ, اللہ روزہ دے دے ہم کو, تب بھی کل مدنی مذاکرے کی بظاہر امید نہیں ہے. رات آج اللہ کرے مدنی مذاکرے کی ہم کو مل جائے. ابھی عصر کی اذان, اچھا ہاں میری طرف سے تو اول آپ نے دیداری کی کیا ہے, میں تو یہاں کانچ میں بند ہو کے بیٹھا ہوں, آپ مجھے کیا تکلیف دیں گے, انڈرسٹوڈ ہے. پھر بھی میں نے تو میرا تو ایڈوانس میں ہی معاف ہے, سب کو معاف ہے.